zajęliby, odniesiby podobny sukces. Sam początek, tak, rzeczywiście jest ten Łukasz też taki trochę niewydarzony popraniec, już nie mówię o jego to moje alter ego, bardzo dziękuję. Aha, no już nie pytam, kim jest Karolina. Ale to trafny opis, znaczy, no skoro... Można się nim... Prawda? Czy ta zabawa dała satysfakcję? I czy najbardziej. Ale ponieważ minęły 3 lata od ukazania się książki, a nie ma następnej, czy będzie? Niestety ja w międzyczasie popełniłem pewien, nie powiem, że to błąd, ale no, naturalną koleją rzeczy uległem reprodukcji. Powieliłem się i mam potomka i potomek, to wszystko sprawiło, że musiałem zintensyfikować część życia, która polega na troskaniu dzięgów. Powieść nie jest najlepszym pomysłem, to tylko Daniel Defoe napisał Robinsona Crusoe, żeby zarobić na posag córki, brzydkiej zresztą. Natomiast w naszych czasach napisanie kolejnej powieści, żeby było na potomka, to chyba nawet nie jest. Nawet opłacenie prądu na komputer, być może warto udać się do więzienia w tym sensie. Nie, pani Rowling, przepraszam was bardzo, napisała książkę, żeby zarobić na życie i poprawić swoją marną sytuację finansową. Ona poprawiła sytuację finansową i całej Wielkiej Brytanii, powiem ci. Dokładnie. I to się znakomicie udało, więc może warto mieć takie merkantylne intencje. No, ja nie wiem, ja jestem oszołomem pod tym względem i mam coś takiego, że może dlatego, że pracowałem jako dziennikarz, pracowałem przy scenariuszach i mam zawsze takie wrażenie, że akurat już w literaturze pięknej szukam jakiejś takiej pewnej swobody. Oczywiście chodzi o to, żeby czytelnik też odnalazł w tym jakąś radość. Bez tego ta zabawa nie miałaby w ogóle sensu, ale myślenie merkantylne gdzieś tam by mnie krępowało, bo ono zakłada jednak, że widzimy tą niszę, którą już ktoś obrobił. Znaczy, bardzo często tak jest i wtedy strzelamy do tarczy, gdzie już inni walili od dawna. No to jest Rowling jednak odnowiła pewien gatunek, czy go w ogóle przywróciła, prawda? Ja myślę, że ona mogła mieć merkantylne, ale zamysł Pottera w niej był i bez merkantylizmu. To jest książka zaryzykuje. Bardzo osadzona w angielskiej tradycji, oczywiście tej powieści szkolnej i tak dalej. Ona tę powieść szkolną skrzyżowała z wszelkimi mitami o wiedźmach i współczesną fascynacją takimi zjawiskami paranormalnymi. Po prostu życie dobie się wstrzyma, podobnie jak pani z kolei Meyer, jeżeli dobrze pamiętam, odkryła, no w końcu dość wyeksploatowany wcześniej, wątek jak to powiedzieć? Wampiryzmu. A propos, znowuż się kłania wampir Maćka Zebatego. Natomiast mi się wydaje, że zarówno pani Rowling, jak i pani Meyer są poza wszystkim również dziećmi tej poprawności politycznej, ponieważ zarówno wampiry, jak i wiedźmy są dosyć w tym naszym świecie, w którym nie wolno właściwie o niczym istotnym pisać, takim samograjem. Ale jeżeli myślisz o okultyzmie i tego typu rzeczach i mistycyzmach, to obecna epoka w porównaniu, powiedzmy, z okresem tuż przed II wojną światową, to jest małe piwko. No wtedy to było praktykowane, ale ja mówię, tak, ja każdy widział wirujące stoliki, tak. Tylko o tym czytamy, prawda? Dokładnie. Nie wirują nam, chyba że coś człowiek wie. Ja mówię o literaturze, tyle że właśnie problem polega na tym, że trzeba znaleźć odkrywkę. Albo nawet kopać głęboko, ponieważ rzeczywiście szansę prawdziwą ma ten, kto jest pierwszy na tej... Tak, a przynajmniej pierwszy dobrze sprzedany, bo powiedzmy sobie rzeczy, na których wypłynął Dan Brown, ja znam co najmniej 10-20 lat wcześniej. Ale tylko, ty jesteś z zawodu historykiem. Tak, tylko nie, to były nawet popularne historie, tylko nie było tego mechanizmu lasowego. Procesował z tym małżeństwem. To było francuskie małżeństwo chyba. Książkę. No i podejrzewam, że on zarabia dziennie tyle, ile oni zarobili przez te wszystkie lata od wydania książki. Ale powiem szczerze, przy tych wszystkich opowieściach o bardzo bogatych kolegach po piórze, postawa pana Wojciecha Zębatego bardzo mi się podoba i popieram. I to jest dobra myśl, żeby przejść ponownie do sypu, tym bardziej, że będziemy mówili w pierwszym tekście o tematyce bezpieczeństwa. Cierpliwość opuściła mnie, kiedy po raz piąty ukradziono mi koło w Maluchu. Dotąd, przyznam się, zachowywałem podziwu godną niefrasobliwość, ograniczając się jedynie do systemu zabezpieczających kłódek oraz nieuzasadnionej wiary, że każde kolejne włamanie do samochodu zmniejsza prawdopodobieństwo następnego. Atoli czara się przelała. Przypominając sobie szyld na bocznej uliczce, czy może ogłoszenie w gazecie AAA, aby ochronić samochód, udałem się do małego zakładu na peryferiach metropolii. Właściciel, starszy pan o jasnym wejrzeniu spod siwej czupryny, wysłuchał moich żalów i pokiwał głową. Pomogę panu. A liści zamiast do warsztatu zaprowadził mnie do obszernej oranżerii, gdzie stały oszklone wiwaria, w których kłębiły się węże. Uchylił wieka jednej ze szklanych skrzyń i zwinnie złapał za kark piękny okaz indyjskiej kobry. To lepsze od autoalarmu. Pozostawia ją pan w wozie, a niech no tylko ktoś podważy okienko, żeby sięgnąć do wajchy od bagażnika. Zadrżałem. Proszę się nie bać, to specjalna rasa, niegroźna dla wtajemniczonych. Nie rozumiem. No, ważne jest, aby pan, żona lub dzieci przed otworzeniem samochodu nałożyli okulary. To okularnik z gatunku Cobra Solidaris. Nigdy nie ukąsi drugiego okularnika. A tu ma pan gwizdek. Na gwizdnięcie wchodzi do koszyczka, pan zamyka koszyczek i jazda. A złodziej? Przez moment przemknął mi przed oczyma obraz okrutnej śmierci, na którą trudno byłoby mi skazać nawet niepoprawnego przedstawiciela marginesu. Jad tej kobry nie jest śmiertelny. Owszem, ukąszenie jest bolesne, przez dwa dni trwa gorączka, delikwent jest nieprzytomny. Kiedy jednak dochodzi do siebie, posiada już przeciwciała. Na następne ukąszenie? Nie. Ma bakcyla uczciwości. Działalności społecznej. Ukąszony przeprowadza staruszki przez jezdnię, współdziała z organami, a uczciwy jest do przesady. Mimo wszystko nie uwierzyłem. Autoalarm zamontowałem w tradycyjnym zakładzie, po czym udałem się na giełdę celem nabycia kolejnego koła. Właściwie jeszcze poza siatką okalającą plac targowy, uwagę moją zwrócił facet sprzedający niewielkie burę zwierzątka przypominające szczury. Ponieważ jednak nie potrzebuję zwierząt laboratoryjnych, ominąłem go i wszedłem na giełdę. Kół był dostatek, a jedno z nich, będące w posiadaniu ospowatego mężczyzny o twarzy reklamującej Sing Sing lub Alcatraz, coś mi nawet przypominało. Żeby przyjrzeć się dokładnie, wyjąłem okulary i wtedy nagle coś wysmyknęło się z kieszeni handlarza i skoczyło mi na kark. Rykityki, do nogi! Zawołał mężczyzna. I zwierzę na szczęście zawróciło. To ich neumon, wytłumaczył sprzedający. Szelma niesłychanie ostra na okularniki. Może pan uprzejmie zdejmie szkła. Koło nabyłem szybko. Już w domu pomyślałem sobie, że dobrze, że nie kupiłem tej kobry, zwłaszcza gdy margines dysponuje już tresowanymi ich neumonami. Kto wie, dokąd ta eskalacja by nas zaprowadziła. A tak w całej zabawie traci naprawdę jedynie PZU. W pierwszej klasie to było na przerwie. Nauczyciel szedł łapiąc się ściany. Ja jak dziecko naiwne spostrzegłem, pan profesor jest w secie spijany. Wielka z tego zrobiła się sprawa. Był dywanik, dyrektor, przemowa. Ty, smarkaczu, na przyszłość uważaj, tobie chyba się ustrój nie podoba. Do dzisiaj pamiętam osłupienie moje, że ten pijak się nazywał ustrojem. Wszyscy w pracy prezesa się bali, bo choć ham był ignorant i przygłup, ulubieńcem był szefa centrali. O czym z kumplem gadałem raz w windzie, ktoś nas kapnął i wkrótce już w kadrach wymówienia leżały gotowe. Zabierajcie się, panowie, do diabła. Wam, panowie, się ustrój nie podobie. Do dzisiaj pamiętam osłupienie moje, że ten tuman się nazywał ustrojem. Na zebraniu koterii szanownej zapytałem niechcący przypadkiem, czy sekretarz i skarbnik by mogli wytłumaczyć, gdzie nasze są składki. Na dzielnicę mnie wzięto na zajutrz, bardzo groźne padały tam słowa. Wam się chyba nie podoba socjalizm, wam się ustrój kulego nie podoba. Do dzisiaj pamiętam osłupienie moje, że złodziei nazywają ustrojem. Raz przed mięsnym w kolejce dreptałem, nagle widzę, jak gdzieś z tylnej strony ekspedientki z tabołach dźwigają podejrzanie ciężarne toboły. Mięsem ciskać zacząłem potwornym, nie golonką niestety, lecz w słowach. A tu jeden mi mówi przystojnie: panu kurde się ustrój nie podoba. Do dzisiaj nie bija osłupienie moje, kiedy widzę, kto zasłania się ustrojem. W toczących się bojach o pluralizm, który dla wielu jest możliwością plucia na wszystko, szeroką rzeką płyną obecnie tak zwane alternatywne programy gospodarcze. Taki program zgłosiły już na przykład ugrupowania rolno-spożywcze. Według tego projektu wszystko ma być podporządkowane producentom żywności. Mają być zniesione podatki rolne, składki emerytalne, ale za to przyspieszone emerytury dla rolników bez przekazywania ziemi. Plus oczywiście ursusy za darmo. Państwo ma gwarantować ceny minimalne, które mają być oczywiście maksymalne lub nawet większe. Żeby nie drażnić klasy robotniczej, żywność ma być tania, dotowana, tak żeby się chłopu opłaciło karmić świnie chlebem ze sklepu i żeby mleko w delikatesach było tańsze niż w skupie, to rolnik jak sobie przywiezie żywność z miasta i sprzeda w gminie, to podwójnie zarobi. Sponsorem tego programu ma być oczywiście budżet państwa, a konkretnie mennica, która posiada jeszcze wolne moce przerobowe na trzeciej zmianie. Autorzy programu twierdzą, że w ten sposób najszybciej pokona się obecne trudności, zgodnie z hasłem z gminy bliżej do Europy. Nawiasem mówiąc, rolnictwo mogłoby bardzo łatwo podreperować budżet narodowy. Wystarczy tylko kilka szklarniowych plantacji kokainy, tam z 2-3 pośredników w Nowym Jorku, a forsa sama popłynie wartkim korytem zielonych bez udziału trzody chlewnej. Następny, alternatywny program gospodarczy zgłosili liberałowie. Z tym, że ich liberalizm nie dotyczy bynajmniej programu rolnego przedstawionego powyżej. Według liberałów ma być tak: należy zdjąć gorset podatkowy, te wszystkie podatki dochodowe, obrotowe, te popiwki, to wszystko, a rolę państwa ograniczyć tylko do orła, który ewentualnie może być w koronie. Gospodarka ma być pozostawiona wolnej grze rynkowej pomiędzy popytem a podażą. Wszelki interwencjonizm państwowy ma zostać zniesiony na korzyść szerokiej sieci sklepów z bronią palną, szerokiego asortymentu i kalibru. Projektodawcy przewidują tym samym błyskawiczne rozwiązanie głodu mieszkaniowego. To tak przy okazji jakby tego programu. Swój alternatywny program gospodarczy zgłosili również studenci. Domagają się mianowicie oni bezpłatnej nauki w zamian za stypendia w bezpłatnych akademikach z darmową stołówką. Przy czym czas studiów pozostawia się studentom do indywidualnej decyzji. Nie dłużej jednak niż 20 lat i nie więcej niż na 3 fakultetach. To ograniczenie miałoby wymiksować cwaniaków, którzy pragnęliby studiować aż do emerytury. Interesujące jest w tym wszystkim to, że ten program gospodarczy poparli również studenci ekonomii. No ciekawych rzeczy tam się uczą. W ogłaszaniu tych różnych programów alternatywnych nie widzę oczywiście niczego złego. Są one wyrazem wspomnianego pluralizmu. Ale przeciwko jednemu wysuniętemu programowi muszę stanowczo zaprotestować.

proszę. Przepraszam bardzo. Czy pani... Tak. Bo widzi pani, ja w sprawie... Wiem. Właściwie powinienem uprzednio zadzwonić, ale jedyny aparat na osiedlu... Rozbity. A poza tym pan nie posiada średnich dwudziestek. A skąd pani wie? Dewiza mojego punktu brzmi wiedzieć wszystko, dużo tłumaczyć, mało pobierać. To chyba cud. Nie, nauka. Dwudziestowieczna nauka, która wydarła naturze najbardziej ukryte tajemnice. To, co jeszcze wczoraj było gusłem, zabobonem, wiedzą tajemną, dziś staje się jasne jak błysk nuklearnej reakcji. Co pan robi? Wychodzę. Bez obaw. Proszę, proszę. Nie przeprowadzamy tu żadnych groźnych doświadczeń. Jedynie tłumaczymy... Co pan widzi nad drzwiami? Szyld. Sennica publiczna. No. I przyszedł pan zasięgnąć fachowej porady. Niepokoi pana pewien powtarzający się wątek... Skąd pani wie? No, nie wygląda pan na podniecającą się byle czym pensjonarkę. Jest pan statecznym obywatelem o uregulowanym stosunku. Do niedawna na stanowisku, którego nęka... A właśnie, a co? Sen. Otóż to. A w tym śnie? Kiedy ja się wstydzę. W sennicy się nie wstydzimy. Wiadomo, sny, w których się lata, dowodzą niezrealizowanego popędu płciowego. Sen o salonie obuwniczym dowodzi nadmiernego zainteresowania kobietami. Sfinks to kompleks Edypa. Dżem kleptomania. A jeśli mi się śni szkoła? Jaka szkoła? Konkretnie średnia imienia Przyjaźni do narodu miłującego przyjaźń. Budynek? Nie, wnętrze. O. Konkretnie klasa. I klasówka. A ciekawe, ciekawe. Z matematyki. I ciągle to samo równanie z dwoma niewiadomymi za dużo. Tak. I lęk tak potworny, przerażający. Tak, ja rozumiem. I co to może znaczyć? No wiele. Jest to typowy sen reminiscencyjno-proroczy. Tak? No, jest pan niewątpliwie wysokim urzędnikiem państwowym, niepewnym swego losu w zmieniającej się rzeczywistości. Obawia się pan... Chwileczkę, to jest klasówka z matematyki. Nie, arytmetyki konkretnie. No więc podświadomie obawia się pan rachunków, które mogą zostać panu wystawione. Oraz nie bardzo wie pan, na co ma liczyć. Jeszcze jedno. Sen bywa przerywany. Tak, i zawsze w tym samym punkcie. Kolega, kaktus go nazwaliśmy, podaje mi ściągę i na wyciągniętą rękę pada cień Belfra. Aby przepowiedzieć przyszłość, musi pan dośnić wątek do końca. Aha, ale jak? Wyciągnie się pan tu na tej kozetce. Na tej? Tak. Ja zaś wprawię pana w stan bezpieczeństwa, ładu i porządku. Na pewno? Pewność, komfort, dyskrecja to dewiza sennicy publicznej. Zara! Proszę. A gdzie lezie? W ubraniu na kozetkę? W takiej dwurzędówce to się może przyśnić własny pogrzeb. Jak dobrze, już się rozbieram. Gdzie tu położyć ubranie? Obok mojego. Proszę. Proszę się wyciągnąć na kozetce. Nabrać powietrza? Tak. Nie oddychać? Ale ja... Pani... Spokojnie. Ktoś mnie nie grzeszy. Zaliczka. Zaliczka? 100 zielonych. Przecież cena diagnozy wynosiła wedle ogłoszenia tylko 10 tysięcy złotych. Diagnoza jest tania. Terapia niestety kosztuje. Zwłaszcza, gdy trzeba użyć. Takiej aparatury. To była sennica Joanna Wizmur, Wiesław Drzewicz, wcześniej Jacek Zwoźniak, Krzysztof Jaślar, Jan Pietrzak i Marian Opania. Wracamy do naszej rozmowy, naszego rozmówcy Wojtka Zębatego. I chciałem zadać pytanie, z czego dobrze zapowiadający się pisarz, autor jednej książki i paru opowiadań żyje? Jak już, prawda, posiada rodzinę i żyć musi. Moim ideałem byłoby stary życie, życie na przykład z tankiem za utwory ojca. Och, tak, ale niestety, jakby to powiedzieć, on już więcej nie wypracuje. Nie mówiąc o tym, że nie jest pan w sytuacji Hugh Granta, którego ojciec napisał jedną książkę, jedną piosenkę. I... To była kolęda, dlatego przeszła takie dochody. Był sobie chłopiec w filmie. Tak. Tato, dlaczego nie byłeś bardziej popularny? Dlaczego? A na, nie, no, nie, no, Nie, nie, szanowny tatuś się bardzo starał, tak, zrobił co mógł. Respekt, dajmy mu spokój. Tak, sami pracujmy. Sami pracujmy. No, byłem dziennikarzem. Ja mogę mam tak, że pracuję w zawodach, które giną, jak na przykład, nie wiem, taki, wyobrażam sobie taki dramat filmowy typu Ostatni Zecer albo Ostatni Szewc. Trampasz. Tak. Ginące zawody, prawda? No, linotypista. Mam wrażenie, że gdy zbliżam się do jakiegoś zawodu, to on zaraz potem zaczyna ginąć, więc w ogóle jestem niebezpieczny dla tych zawodów. Kiedy zająłem się dziennikarstwem, prawie zginęło. Potem byłem dziennikarzem, a przed pisałem wiersze do strony satyrycznej w Przekroju i to były ostatnie lata istnienia tej strony w tym jej kształcie, że był tam wiersz. I tego pisma, pisma również, przepraszam, bardzo przepraszam. Teraz pracuję... A ja myślałem, że to nie pana wina, tylko kogo innego, ale nazwiska nie wymienię. No. Agonia rozpoczęła się kilka lat po moim odejściu z tego pisma, więc jeżeli nawet zasiałem tam jakieś ziarno upadku, to długo kiłkowało. Mhm. A obecnie pracowałem przy scenariuszach jako redaktor. I byłem też... redaktor to jest taki, co poprawia innych po prostu. Poprawia innych, ale też dręczy, odpędza. Bo byłem też, nie powiem gdzie, ale byłem też kimś w rodzaju takiego... redaktor to jest też taki rodzaj takiej macki, takiego zastępczego mózgu. Byłem czytaczem, który sprawdza, czy scenariusze nadchodzące do miejsca, gdzie decyzyjnego, są godne uwagi. Więc byłem czymś w rodzaju takiego brain for hire, takiego zastępczego mózgu, takiej ssawki. Aha, takie połączenie cenzora z Czekajcie, inspiratorem. Dziwny, lepki, nieco cuchnący organ. W związku z tym, ponieważ wśród naszych słuchaczy na pewno są tacy, którzy te scenariusze wysyłają, to proszę bardzo, co trzeba wysłać, żeby taki redaktor, prawda, powiedział super, świetny, poleciał do szefa, powiedział szefie, super, genialne. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Stara się coś takiego w ogóle? Tak, oczywiście. Tak naprawdę, jakby to powiedzieć... Raz na milion, tak? Nie, w ogóle tak naprawdę kryterium, jakim kierują się tacy redaktorzy, przede wszystkim czekają na utwory gatunkowe, bo kiedy widzą, że mają do czynienia z taką uczciwą komedią, bądź filmem kryminalnym, na to chyba na te dwa gatunki jest największe zapotrzebowanie, bądź z jakimś filmem historycznym, to zapalają im się, że tak powiem, świeczki, że to jest coś konkretnego i da się to zrobić. Oczywiście duży problem jest z utworami takimi, tak samo zresztą jest w literaturze, prawda? Bardzo osobiste utwory obyczajowo-artystyczne. Na przykład tak, ale to... Snuj o moim smutnym życiu 2, 3, 4 i z tym jest kłopot. Więc tak naprawdę dobra komedia, która jest najtrudniejszym gatunkiem, bardzo rzadko takie spływają, ale też dobry kryminał. Nie, ale najbardziej polega, to jest zdumiewające, o czym pan opowiada, bo to gatunki, pokazuje, nie, poza tym pokazuje mi świat, świat, o którego istnieniu nie mam zielonego pojęcia. Znaczy, tym bardziej, że ten świat jest zaanektowany przez formaty w większej części. Tak, to, o czym, przy formatach również. To, o czym pan mówi, to jest przestrzeń pozaformatowa. Więc wie pan, ja pamiętam czasy, kiedy szef telewizji, czy mówił, no warto byłoby komedię napisać, no to zadzwońmy do Janickiego, Mularczyka i po prostu i napisz pan komedię, wyreżyserujemy, zrobimy normalnie, prosto, szybko. Co pewien czas... Marcin, ale to już te czasy dawno minęły, bo ja akurat z Mularczykiem pracowałem i co więcej, szef, czyli pan Andrzej Mularczyk mnie wysyłał do telewizji na pertraktację, tak. Więc już tak to pięknie nie wygląda. Nie będę mówił jak, bo to nie jest noc horroru, ale ja powiem, dziś nie jestem redaktorem. Ja nie czytałem żadnych tekstów z zewnątrz, jeżeli nie miały rekomendacji i nie były opatrzone znanym mi nazwiskiem i podejrzewam, dzięki temu nasza działalność jako 60-tki była możliwa, ponieważ czytanie setek, tysięcy, czasami kontrolnie zajrzałem, nigdy nic interesującego tam nie było. Były to zwykle smutne naśladownictwa tego, co my i tak robiliśmy. Dziękuję za zdruzgotanie kilku lat mojego życia. No, ale ja czułem, że coś tam jest nie tak. Całą audycję się Marcin na to szykował, tak. Żeby mi wbić ten nóż w plecy. No, ale przynajmniej za to płacili, a poza tym być może czytając złe pomysły wpada się na dobre. Nie, ale ciekawe, to jest żmudna robota w ogóle? Czytacz? Tak, ja już nie zajmuję się nią od jakiegoś czasu. Teraz z kolei z drugiej strony barykady jako scenarzysta mogę porównać mękę obu tych stron, że tak powiem, tego łańcucha pokarmowego. No ale przynajmniej scenarzysta to tak prawie pisze po to, żeby to już prawie na pewno kupili. Ale właśnie to jest pytanie, czy bardziej męcząca jest kreacja, czy bardziej taka działalność. Ja zajmowałem się i tym, czyli działalność, nazwijmy to recenzencko-krytyczna, prawda? Recenzent, krytyk, redaktor również do pewnego stopnia jego zadanie zadaniem jest dawanie odporu, prawda? Czy to też przyjemne, jest, jak się ma charakter odporny. Podły. Czy łatwiej jest dawać odpór, czy się wzmiecić i ulec entuzjazmowi? To jest pytanie. To są dwie takie sprzeczne funkcje umysłu. Bardzo trudne. Ja lubię na przykład się zachwycać. I dlatego, dlatego przyjmuję tylko teksty od znanych mi autorów. Bo wtedy się zachwycam. Wiesz, że masz szansę. Tak. Ale czy w ogóle taki autor, powiedzmy, znikąd, ma szansę? Nikt o nim nigdy nie słyszał, nikt go nie widział. Myślę, że tak. Były takie przypadki. Już 30 wydawnictwie i w 40 stacji. Myślę, że jak najbardziej. No, rzeczona Rowling, to akurat angielskie. 11 wydawnictw, które odrzuciły. Ale w końcu się udało. Stephen King w 27 się pracujący w pralni, też z dziećmi na karku i tak dalej. I słyszałem o polskich serialach, które były napisane właśnie przez zupełnie niezawodowców, niezawodowo i chwytały, więc to jest możliwe. No czyli może praca ciężka, ale szlachetna. A czy w ogóle film polski jest dobry? Który? Obecnie za większość tej dobroci odpowiada być może jeden reżyser, Smarzowski, więc ratuje sytuację. Trudno mi o tym mówić. No na pewno jest sporo ciekawych filmów. Ja głównie z tych filmów, które mi wydały się ciekawie, w większości wyreżyserował Smarzowski, więc jest to rodzaj monotematycznej monogamii. No nie, Pasikowski miał ostatnio dobry film. Bromski miał parę dobrych filmów. No, doceniałbym ciągle Kolskiego, który ma pewne kłopoty z byciem na rynku, I Bugajski miał dobry film ostatnio, więc coś by się tam może wygrzebało. Słuchajcie, powoli będziemy się musieli zbliżać ku końcowi. Jeszcze chciałbym na koniec teraz puścić bloczek jeszcze z Sypaliów, a potem no jednak dopuścić do głosu Macieja Zębatego. Więc na razie dziękuję, może jeszcze się uda raz wejść, więc się nie żegnam i proponuję dalszy ciąg z Sypu. A przy okazji chciałem zauważyć, że Syp to takie twórcze rozwinięcie też tekstu Maćka w pojemniku na śmietniku. Marcin Jędras przedstawia. Z cyklu Baśnie na nowo odczytane. Dramat pod tytułem Śnieżka, córka Dziadka Mroza. Całkiem niedawno temu, za paroma kanałami, za kilkoma lagrami, żył był zły pierwszy sekretarz. Sława jego była tak wielka, że ustępowała jedynie jego mocy. Miał ów sekretarz jedną słabość. Lubił w bezksiężycową noc stanąć przed monitorem swego głównego komputera i wetknąwszy końcówkę, pytać. Monitorku, powiedz przecie, kto jest najsilniejszy w świecie? A monitor mrugał, mrugał i odpowiadał. Tyś najsilniejszy na globalnej mapie, bo ile dywizji ma taki papież? Ale dyktator nie ustępował. Sprawdź w dyskietkach osobowych, kto zagrozić mi gotowy. Monitor iskrzył chwilę i odpowiadał, że nie, aż raz. Jest Magda, aktywistka, czysta jak promienna iskra. Od tej iskry płomień błyśnie i wnet system się rozpryśnie. Tu sekretarz porwał się za głowę, a później za telefon i wezwał wysokiego generała bezpieczeństwa. Słuchajcie, towarzyszu. Tak jest. Weźmiecie i zainteresujecie się niejaką Magdą aktywistką. Tak jest. Tylko tak, wiecie, żeby wyglądało na nieszczęśliwy wypadek, wiecie. Utopienie, katastrofa samochodowa, pożar w mieszkaniu. Pożar? Tak jest. Jest, tak, się nie ma. Tak jest, już je nie ma. Aliści generał był najwyraźniej człowiekiem miękkiego serca albo też wielkiej przenikliwości. Więc zamiast zlikwidować Magdę, spowodował wypadek całkiem innej aktywistki. Dane zamienił, samą dziewczynę wyekspediował pod kryptonimem Śnieżka do obozu pracy przymusowej położonego daleko na północy kraju. I poszła biedna była aktywistka karczować tajgę nucąc. Gdybym ci ja miała skrzydłeczka jak gąska, to bym spieprzyła do innego obszaru płatniczego. Aż raz, zajmując się wyrywaniem wyjątkowo olbrzymiego pniaka, usłyszała między korzeniami inny śpiew. Hej-ho, hej-ha, do opozycji chodź, idea wnet utraciła. Hej-ho, hej-ho, hej-ho. Któż to? To my! Krasnoludki? Białoludki, bo krasnym to my się brzydzimy. Czyli kto? Demokratyczna opozycja. Chodź z nami do podziemia. Wejście znajdziesz, tylko trzeba poszukać w korze. Ale głupie, nie w korze, tylko w korze. Mówię w korze. I wskoczyła Magda do podziemia i dalej matkować malcom antyustrojowym. Atoli w dalekiej stolicy któregoś dnia zły sekretarz stanął przed swym monitorem. Monitorku, rzeknij miło, czy ktoś zmierzy się z mą siłą? Nie ma mocnych u nas wszakże, na północy w pewnym łagrze. Choć ze strażą i milicją żyje Magda z opozycją. Zły sekretarz omal wylewu nie dostał, ale wolał nie ryzykować, bo co jakiś jego poprzednik zapadał na zdrowiu, to zaraz tracił władzę w rękach. Wezwał więc owego generała bezpieczeństwa zewnątrz i wewnętrznego i powiedział: co jest jak rany? No i w resorcie zdarzają się niedopatrzenia i... No szukajcie ty Magdę. Ale jak? Akta zniszczone, bo po tych cholernych Helsinkach komisja międzynarodowa miała nas wizytować. A więźniów politycznych, jak wiadomo, u nas nie ma. Zażyjemy ją inaczej. I w przebiegłości swojej amnestię uczynił, łagry opróżnił, a opozycji nawet pozwolił kongres zwołać. I tam już Magdę wyśledził. Generale, chyba wiecie, co robić. Wiem ci, wiem. Oto importowany, zatruty długopis, który po ugryzieniu obsadzki powoduje zgon prędki, a spektakularny. Pamiętajcie, że ja o niczym nie wiedziałem. I stało się. Prezent został podrzucony Magdzie. Och, jaki piękny! Z czymś takim w ręku można i penklub zawojować, i nagrodę Nobla dostać. Tu ze skromności chciała ugryźć się w język, ale trafiła na obsadkę i... Och, zwyciężymy, chodźcie z nami, zwyciężymy. Atoli zapobiegliwy generał po raz drugi oszukał zwierzchnika, albowiem w obsadce nie trucizna była... Jeno silny środek nasenny. I popadła Magda w letarg, który miał trwać lat 8. A białoludków wyłapano co do jednego. I gabcia. I gburka. A na koniec nawet bujka. Głupi, bujaka. Buraka? Bujaka, ale głupi. Tymczasem w całej republice działo się coraz gorzej. Już nawet bajki dla dzieci, nie wspominając o papachach, niewidkach, były na kartki. Z czasem to i papieru na kartki zabrakło. A przecież co zły sekretarz stanął przed monitorem? Ten mówił to, co na perforowanej taśmie wydłubał generał. Wszystko idzie ku lepszemu, jest poparcie wśród terenu. Wnet dobrobyt przyjdzie z wiosną. Naszą drogą leninowską! I sekretarz wierzył. A tu generał szuruburu gniew ludu posłyszał. Łomot padającego muru, co dzielił stolicę, uchem pochwycił. Demonstrację na głównym placu wypatrzył. Szybko więc sekretarza pojmał, proces mu wytoczył, a nawet sam podjął się obrony. A bronił tak. Każdy, nawet najbardziej odrażający zbrodniarz, ma prawo bronić się. I dlatego przybyłem tu ze stolicy jako adwokat, czyniąc łaskę temu łobuzowi, który powinien zawisnąć na najbliższej gałęzi. Powiedz, ile masz dolarów na koncie w Szwajcarii? I jaki jest numer tego konta? Wstań, jak pan mecenas mówi do ciebie, chamie! Żadnego konta nie mam, żadnego konta nie mam, żadnego konta nie mam, a numer podam tylko narodowi, tylko narodowi, żadnego konta nie mam. Palcie licho draniu, obrona nie ma więcej pytań, zginiesz marnie. Jeszcze nie przebrzmiało echo wystrzałów na wiwat, gdy generał pobiegł w te pędy do spoczywającej pod szklanym kloszem Magdy. Zezwolił na zagraniczną kroplówkę, wytargał dziewczynę za wąsy i ucałował tak, że obudziła się ze wstrętem. Magdusiusiu, pójdź w moje objęcia. Będziemy żyć długo i szczęśliwie przez całą kadencję. Ja z tobą? I może by uległa, gdyby nie białolutki, które wyskoczyły spod okrągłego stołu. Generale, nie bądź prędki, ręce precz od Magdalenki! Po czym zawołały przepięknego, młodego bankiera, który wjechał na kapitale zakładowym i wziął Magdę za żonę, a pół republiki w wianie. Zakończenia należy szukać w zupełnie innej baśni, a wszelkie podobieństwo bohaterki, kryptonim Śnieżka, do Dojny Kornei, Jeleny Bonner czy Anny Walentynowicz jest zupełnie przypadkowe, acz zastanawiające. Już marszałek Sejmu Kalek uroczyście wszedł na salę. Strasznie brzęczą mu medale, lecz się nie przejmuje wcale. Maca laską krok po kroku, 8 dioptry w każdym oku. Okulary ma schowane, bo dziś będzie głosowane. Stuk, puk, laską w podłogę, Sejm, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską oblat, Sejm mówi tak. Wstaje jeden z krótszą nogą, delegują go kulawi. On interpelację nową izbie dzisiaj ma przedstawić. W interesie społeczeństwa i dla dobra ogólnego, po wnikliwej konsultacji aż do szczebla lokalnego, z dniem 3 października ma dekretem prawomocnym w trotuarach i chodnikach być co druga płyta wyższa. Stuk, puk, laską w podłogę, Sejm, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską oblat, Sejm mówi tak. Patrzą ślepi zadziwieni, zaraz będą mówić niemi. W ławach wrzawa wnet wybucha, głusi nadstawiają ucha. Na mównicę wszedł niemowa z wnioskiem o wolności słowa. Dyskusja się zawiązała, kiedy zabrał głos jąkała. Przedstawiciel paranoi wstał, nikogo się nie boi. Będzie chyba całkiem szczery, gdyż przy sobie ma papiery. A na głowie ma czapeczkę, w lewej ręce trzyma teczkę, a na włosach włosach ma wstążeczkę, a na ustach ma piosneczkę o jedności w społeczeństwie, żeby jedność była wszędzie, bo w jedności tylko siła, żeby tylko jedna była, jedna świnia, jedna krowa, jedna dupa, jedna głowa. Teraz będzie głosowane, siadł i puścił z pyska pianę. Stuk, puk, laską w podłogę, sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską o blat, sejm mówi tak. Przestraszony psychopatą na estradę wbiegł marszałek. Ślepy potknął się o paproć, oczywiście bez patrzałek. Kto jest za, kto się wstrzymuje, czyta brajlem po pulpicie. Tydzień obrad, obrad tydzień, kto przeciw? Nie widzę! Śpiewał Jacek Lej piosenkę wspólną z Maciejem Zębatym, a teraz głos ma Marek Ławrynowicz. Pytanie, które padło na początku, mianowicie jakiego koloru jest humor, jest zaskakujące, a odpowiedź skomplikowana. Humor czarny może być lekka makabryczny, ale równie dobrze antyklerykalny. Humor czerwony może dotyczyć komunistów, ale ze względu na kolor wiadomych latarni, także najstarszego zawodu świata. Humor polegający na zdjęciu spodni można nazwać białym, ale jeśli spodnie zdejmuje powiedzmy Chińczyk, już żółtym. Dowcipy z kosmonautów można uznać za humor błękitny, chyba że kosmonauci wpadną w czarną dziurę. Bywają też humory kolorystycznie złożone. Na przykład żarty z monarchii austro-węgierskiej można uznać za humor czarno-żółty, choć dla kibiców będzie to kolor dowcipów o Borussii Dortmund. Najbogatsze kolorystycznie są dowcipy o pewnej orientacji seksualnej, które zresztą niepoprawnie politycznie mają kolor tęczowy. No i na koniec zagadka. Które dowcipy są bezbarwne? Odpowiadam, dowcipy o Putinie. Wszystkie nieśmieszne. Z pamiątnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, przetrzymywano na wskutek intryg na gumnie, podczas kiedy innym kapią co i róż dobre posady. Wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie socjaldemokratycznym i bardzo znerwicowanym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Cierpię, pani doktor, na koszmary senne. Jak tylko głowę przyłożę do poduszki, to zaraz mną nękają. Proszę więc teraz przyłożyć głowę do leżanki i zapodać, jak panem nękają. Czy przykryć kocykiem? Proszę uprzejmie. Przykrywam i zamieniam się na such. Otóż, pani doktor, tylko sobie chrapnę, a tu z krzaków wyłazi prywata i siada mię na piersi, bo muszę przyznać, że uprawiałem prywatę. Już notuję. Prywatę. Prywatę, a znowuż za szafą błyszczą jakieś ślepki. Coś pomrukiwuje i wyłazi nagle korupcja. Już notuję. Korupcja. To znowuż przez okno coś ich wpada, wskakuje na łóżko i dusi. Patrzę, a to nepotyzm. Co takiego? Nepotyzm, czyli że żonę zatrudniałem na stanowisku, dzieci na stypendiach, a moją drugą i trzecią willę, czyli domek jednorodzinny, to zakupiłem na kuzynostwo. Już piszę. Na kuzynostwo. A nad ranem nęka mnie z kolei opozycja, na której niestety się wywewnętrzniałem i kazałem ją zamykiwać za przeproszeniem do pierdla. Już piszę do pierdla. No więc, jak potem staję przed mikrofonem lub przed wizją i słusznie protestuję w imieniu towarzyszy, że nas dyskryminują i stosują metody, to zaraz przypominają mię się sny, głos mię się łamie i staję się nieprzekonywującym. Proszę pana, spróbuję więc poddać pana hipnozie i w ten sposób zlikwidować w zarodku senne onany. Proszę się zluźnić. Już się zluźniam. Proszę słuchać. Rękę ma pan ciężką, nogę ma pan ciężką, powieki panu opadują, już pan śpi. Proszę teraz uruchomić podę świadomość. Już uruchamiam. Proszę teraz słuchać i zadokowywać. Opozycję pan pieścił i faworyzował, nawet kosztem własnych towarzyszy. Zawsze tak robiłem. Żonę, dzieci, kuzynostwo zmuszał pan do ciężkiej pracy i traktował na porówno z resztą ludności. Nawet rodzina miała mię to za złe, ale byłem twardy. Prywatę i korupcję to znał pan tylko ze słyszenia. Wyłącznie. Budzę więc pana znienacka. A! Czy czuje się pan obecnie niewinnym i czystym? Jak kryształ, ech! Jak ja teraz zagadam do mikrofonu i do wizji, to sami mi odniosą majątek nieruchomy i ruchomy. Wpiszą na listę wyborczą i wynagrodzą stanowiskiem. Czyli, że terapeutyka była trafna. Zdejmy wam więc pana kocyk. O. Tam są drzwi wyjściowe, a po drodze parapet. Rozumiem. Nawet na niego nie spojrzę, gdyż to by było wrócenie się nazad w sidła korupcji. Składam tylko całusa na tej ślicznej medycznej rączce i wychodzę. No proszę, człowiek wyleczy takiego gada, a on się nawet nie zrewanżuje. Trudno, życie młodej lekarki na gumnie obfituje w blaski i w cienie, które są na szczęście wymienialne. Do usłyszenia. Była to Ewa Szumańska, Jan Kaczmarek. Pora kończyć. Przypominam, że dzisiejszym naszym gościem był... pozbawiony przez okrutną genetykę basu Wojciech Zębaty. A prowadzili tradycyjnie... Marek Ławrynowicz. I Marcin Wolski. A na zakończenie wyjątkowo nie Kaczmarski, a osobiście Maciej Zębaty. Miłosierne siostrzyczki są tu wciąż, nie wysiedlił ich nikt. One na mnie czekały, gdy myślałem, że już brak mi sił. Dały mi trochę wygód, a potem mi dały swą pieśń. Myślę, że je odwiedzisz, jeśli długo włóczyłeś się też. Porzuciłeś to wszystko, z czym nie mogłeś uporać już się. Od rodziny zacząłeś, a na duszy zakończysz wnet swej. Przeżywałem to samo, wiem, że może być gorzej niż źle. Gdy nie czujesz się święty, twa samotność grzesznikiem cię zje. One kładły się przy mnie, ja im wtedy zwierzałem się raz. Ocierały me oczy, a ja rosę ścierałem z ich szat. Gdy twe życie jest listkiem niepotrzebnym, miotanym przez wiatr. Miłością cię wzmocnią, pełną wdzięku, zieloną jak sad. Gdy wyszedłem już spały, mam nadzieję, że udasz się tam. Nie bierz światła ich adres, przy księżycu odczytać się da. Ja nie będę zazdrosny, jeśli one osłodzą tą noc. Nic nas przecież nie łączy, a więc wszystko w porządku, od co? Nic nas przecież nie łączy, a więc wszystko w porządku, od co? Marek Majewski. W poszukiwaniu straconego sensu. Witam serdecznie, dobry wieczór Państwu. Dziś będzie o poczuciu humoru. My Polacy uwielbiamy pielęgnować w sobie przekonanie, że jesteśmy narodem o wybitnym poczuciu humoru. Moja praktyka przez kilka dziesięcioleci trwająca jako satyryka nie do końca potwierdza to przekonanie, ponieważ na skutek transformacji straciliśmy najlepszy obiekt żartów, bowiem w Europie rozróżniało się z grubsza cztery rodzaje poczucia humoru. To był humor niemiecki, o delikatnie mówiąc procesach fizjologicznych, humor francuski, o delikatnie mówiąc uprawianiu miłości, humor polski, o Związku Radzieckim. I o czwartym porozmawiamy za chwilę. Jak się transformacji lata rozpoczęły, Związek Radziecki upadł, myśmy stracili możliwość tego, co Polak najbardziej kocha, mianowicie śmiać się z innych, z narodów, od których się uważa za lepszego. No i zaczęliśmy to jakoś mozolnie odbudowywać. Mam nadzieję, że to pójdzie w kierunku tego czwartego, o którym nie zdążyłem powiedzieć, rodzaju poczucia humoru, mianowicie o humorze angielskim, który uchodzi za najwyższy stopień, dlatego że to jest umiejętność śmiania się z siebie. Oczywiście dla zawodowego satyryka, ja za jakiego się uważam, napisać coś, co byłoby autoironiczne, to co byłoby śmianiem się z siebie, to jest wyzwanie. Dziś przyniosłem Państwu piosenkę, która temu wyzwaniu stara się sprostać, stara się stawić czoła temu problemowi. Mam nadzieję, że Państwo się przyłączą, nucąc przy radioodbiornikach, że tobie się jeszcze chce. W lustrze widać drugi brzeg, coraz trudniej wieczoru się nie bać. A zegar wciąż przyspiesza bieg, coraz więcej jest nie tak jak trzeba. Ty obrywasz za wszystko, ja robię na złość. Sam już siebie mam dość, chociaż trzyma nas coś. Bo gdy widzę, jak znosisz nieznośny mój ton, nagle sam się miarkuję myślą tą, że tobie się jeszcze chce, że tobie się jeszcze chce. Choć czas więcej kradnie ci wciąż uzasadnień, chce ci się jeszcze kochać mnie. Że tobie się jeszcze chce, że tobie się jeszcze chce. Choć czas więcej kradnie ci wciąż uzasadnień, chce ci się jeszcze kochać mnie. Od lat już patrzę na ten świat i tak wiele w nim błędów znalazłem. Chcę dać mu kilka światłych rad, a gdy on mnie nie słucha, mam za złe. Ja go uczę, jak ziarno odróżniać od plew, a on robi mi wbrew, aż porywa mnie gniew. I gdy stwierdzam, że ja mam go tam, gdzie on mnie, nagle zgodnie śpiewamy słowa te. Że tobie się jeszcze chce, że tobie się jeszcze chce. Choć czas więcej kradnie ci wciąż uzasadnień, chce ci się jeszcze kochać mnie. Że tobie się jeszcze chce, że tobie się jeszcze chce. choć czas więcej kradnie ci wciąż uzasadnień, chce ci się jeszcze kochać mnie. I tu zwracamy się do osoby najbliższej fizycznie albo mentalnie i kręcąc nad sobą z niedowierzaniem głową śpiewamy razem tę oto samokrytyczną frazę. Że tobie się jeszcze chce, że tobie się jeszcze chce, choć czas więcej kradnie ci wciąż.